Kwa hiyo anatuambia la tujalisu ahlal ahwai, msikai na watu wa bid'a. Wewe unafunga safari yako, unasimama kabisa, unakwenda huko Aziatike, unakwenda sijui sehemu gani, unakaa kabisa unamsikiliza sufi Mbaraka Weso, mtu mwenye virus kubwa ya kuja kuharibu umma, au Uthmani Maalim, au sijui Izzuddin na wengineo, unakaa chini unawasikiliza kabisa. Ukitoka pale mtu akikuuliza kwa yale aliyozungumza yote, naambie kosa liko wapi, hujui. Kisha nasikia mimi ni Sheikh yule amezungumza, si amesoma. Umesikia dalili kisi zimeshuka pale. Hizo dalili tukikuomba hata moja hujui. Hata moja hujui eti dalili zimeshuka. Sikiliza Amr ibn Qais aliposema la tujalis sahiba zayri fayuzir qalbak, usikai na watu ambao waliopinda, watu ambao nyoyo zao zimekusha pinda, fayuzir qalbak, akaja kuipindisha moyo wako. Kisha eti wewe unamkaribisha mtu kama huyo kwenye kikao chako aje kuzungumza na wakina mama, unapoteza umma. Unamkaribisha mtu kama huyo aje kukaa msikitini kwako azungumze na Waislamu, unapotosha umma. Unapotosha umma. Iwapo watapotea wenye kupotea, utaulizwa na wewe pia una sehemu lako wewe uliyemkaribisha katika jumba lako. Hiyo kauli ya Amr ibn Qais inapatikana kwenye kitabu Al-Ibana, kitabu cha pili, ukurasa wa 436. Hizo ni kauli za wema waliotangulia. Tunaendelea, bado zipo nyingi kabisa. Sikiliza sahaba mwema Ibn Umar radiyallahu anhuma, pindi alipoulizwa kuhusikana na watu wa Al-Qadariya, wale watu wa kupinga makadara, ambao wanasema kwamba mwanadamu ndiye anayeumba matendo yake, si Allah. Alipoulizwa nini amesema, subhanallah, majibu yake yamekuja kama ifuatavyo. Alipoulizwa kusikana na masala ya ilo kundi la Qadiriya, pana tofauti kati ya Al-Qadiriya pamoja na Al-Qadariya, ni makundi mawili tofauti. Al-Qadiriya ni moja katika makundi ya kisufi tuliyotaja hapo mwanzo, alafu Al-Qadariya ni moja katika makundi yanayopinga makadara. Abdullah ibn Umar, hadithi ipo kwenye Sahihi Muslim, hadithi namba 8. Jibu lake alitoa akisema, pindi alipoulizwa, Allahumma salli, fa idha laqita ulaika, utakapokutana na hao au wakadaria wanaopinga makadara, fa akhbiruhum, waambie, anni bari'un minhum, kwamba mimi nipo mbali na wao, wa annahum bura'u minni, na kwamba wao au na kwa hakika wao wapo mbali na mimi. Sahih Muslim namba 8. Abdullah ibn Umar, hiyo ni kauli ya Abdullah ibn Umar. Sikiliza alivyosema, waambie mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Hivi kweli wewe unamwita sufi katika nyumba yako aje kuzungumza na Waislamu? Ni moja kati ya mawili, kama hauko pamoja naye basi mfukuze, na kama unajua uko pamoja naye basi muache kwenye nyumba yako. Kama unajua wewe hauko pamoja naye na unajua kwamba huyu ni sufi, ni mtu mbaya ambaye anaharibu itikadi za watu, mziwie kuja katika nyumba yako. Lakini kama unajua nao una misimamo kama ya kwake, basi muache kwenye nyumba yako. Nawe pia Muislamu, kama unajijua kwamba nafsi yako imekwisha chafuka, inachukua kila kitu, maziwa inakunywa, damu inakunywa, vyote inavichanga, maziwa na damu inachanga vyote kwa pamoja, nenda ukamsikilize. Nenda ukamsikilize. Na kama unajijua kwamba huwezi ukachukua kitu kichafu, damu, ukaichanga na maziwa, basi usiende kumsikiliza mtu huyo ambaye ni sufi. Allah shahidi. Tumefikisha. Naam. Sikiliza Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, la tujalis ahlal ahwa'i. Msikae na watu wa matamanivu, watu wa bid'a. Fa inna mujalasatahum mamradatun lilqulub. Hakika kukaa pamoja nao ni ugonjwa, ni kuuguza nafsi, inakwenda kuuguza nyoyo za watu. Kwenye kitabu Al-Ibana, kitabu cha pili, kurasa 438. Sahaba mwema huyu anakataza kukaa na mtu wa bid'a, kisha wewe unasimama unakwenda kumsikiliza sufi. Sufi unakwenda kumsikiliza, unakaa pale chini unamsikiliza mtu wa bid'a. Tukikwambia wewe haujafata mwenendo wa maswahaba, eti unajiona kwamba wewe ndiye mwema. Sasa kama wewe ni mwema, fata maneno ya wema. Na kama hujafata maneno ya wema, basi elewa kwamba haujawa mwema. Sikiliza anasema Habib ibn Abi Az-Zibriqani rahimahullah, kana Muhammad ibn Sirin. Anasema alikuwa Muhammad ibn Sirin, mmoja katika matabi'in, alfariki mwaka 110 kama sikusahau. Idha sami'a kalimatan min sahibi bid'atin, anaposikia neno lolote kutoka kwa mtu wa bid'a, wadaa isba'aihi fi udhunaihi, anachukua vidole vyake viwili anaviweka ndani ya masikio yake mawili. Thumma qala, kisha anasema, la yahillu li an ukallima, si halali kwangu mimi kumsemeza huyu mtu wa bid'a, hatta yaquma min majlisihi, hadi aondoke na nafasi yake hiyo. Tazama kwenye Al-Ibana kitabu cha pili kurasa 473. Kadhalika sikiliza alivyosema Muslim ibn Yasar rahimahullah, la tumakkin sahiba bid'atin min sam'ik, usimakinishi mtu wa bid'a, usimpi na nafasi, usutulii kabisa kuchukua masikio yako na kumpa mtu wa bid'a. Fayasubu fihi ma la taqdiru an tukhrijahu min qalbik, akaja kumwagia ndani ya masikio yako yale ambayo hutoweza kuyatoa ndani ya moyo wako. Al-Ibana kitabu cha kwanza kurasa 148. Sikiliza wanazuoni walivyozungumzia uhatari wa mtu wa bid'a na kumsikiliza mtu wa bid'a. Kwenye kitabu Tabaqatul Hanabila cha Abu Ya'la, kitabu cha kwanza ukurasa wa 187, alipokuwa anazungumzia kwenye tarjama ya Abdullah ibn Muhammad ibn al-Fadli, akasema huyo Abdullah ibn Muhammad ibn al-Fadli amenukuu miongoni mwa kauli alizozinukuu, anasema qala li Ahmad, kanambia Ahmad, bimaana Ahmad ibn Hanbal, idha sallama ar-rajulu ala al-mubtadi'i fa huwa yuhibbu, mtu atakapomsalimia mtu wa bid'a, basi anakuwa anampenda mtu ule wa bid'a. Hapo ni kumsalimia. Acha sasa leo unamchukua mtu wa bid'a unamweka kwenye status yako ya WhatsApp. Unamchukua mtu wa bid'a unamweka kwenye Facebook. Unamchukua mtu wa bid'a. Yaani leo status nyingi zimejaa watu wa bid'a, hususan wanawake ndio wenye hizo desturi. Wamejaza watu wa bid'a kwenye status zao. Ukiingia ndani ya simu zao ni mashehe wa kibid'a ndio waliojaa. Sikiliza. Ukimsalimia mtu wa bid'a, basi unakuwa unampenda huyo mtu wa bid'a. Hiyo ni kumsalimia tu. Acha sasa kuweka kwenye status. Hey, ameatoa wapi imamu? Kala Nabii sallallahu alayhi wasallama, ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum. Hivi nikuonesheni kitu ambacho mkikifanya tahababtum, mtapendana, kitakuwa ni sababu ya nyinyi kupendana. Afshu salama bainakum, zagaziane ni salamu baina yenu nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Hadithi sahihi, amepokea Ibn Majah na wengine. Kumbe salamu ni kitu kinaongeza mapenzi baina ya umma. Kwa hiyo elewa kwamba wewe ukimtolea salamu mtu wa bid'a ni kwamba vile unaenda kujenga mapenzi baina yako wewe na mtu wa bid'a. Wali iyadhu billah. Ala tuweke mbali kwa kuwapenda watu wa bid'a, tuweke mbali. Aziweke mbali nyoyo zetu zisiwapende watu wa bid'a. Acha sasa wale wenye kuposti kuweka kwenye mastatus. Wanaweka watu wa bid'a. Mbaya zaidi huyo watu wa bid'a wanapoingia katika nchi yetu, watu wanafunga msafara na kwenda kuwasikiliza. Kumsalimia tu ni dalili ya kwamba unampenda mtu wa bid'a. Vipi kwenda kukaa chini na kumsikiliza? Khatir. Hii ni hatari. Hii ni hatari. Tuwe makini. Waislamu tuwe makini. Tuchunge itikadi yetu. Tuchunge manhaji yetu. Sio tupeleko pelekwe hovyo kiolela olela. Unasikia mtu anakuambia hawa vijana wa hizi siku wanajifanya wao ndio wanajua dini. Mbona mashehe wakubwa wakubwa wote wamekaa kimya? Hey. Kwa hiyo kwa kuwa mashehe wamekalia kimya upotevu, kila mtu aikalie kimya upotevu. Mustahili. Haiwezekani hilo jambo. Kama mashehe hao wameamua kukaa kimya si mara ya kwanza. Wapo watu wa bid'a wengi waliokuja katika nchi yetu wamekaa kimya, hakuna kilichozungumzwa, basi hatukai kimya, tutalizungumza. Naam. Tungali tunanukuu akwali za wanazuoni. Sikiliza kauli iliyokuja ya Al-Hasan Al-Basri aliposema laisa li ahli al-bid'i ghiba. Watu wa bid'a hakuna kuwateta. Bimaana ukiwasema watu wa bid'a sio kuwateta. Hii inawahusu wale watu ambao wanakuja kukuambia eti ah, mwe mnajifanya wajuaji, mko mnaeka mnateta watu. Tunateta vitu gani? Tuko tunabainisha haki, tunawekea watu haki wapate kuijua, wajue ni haki ni batil. Eti watoto wezi sikuwa wana adabu, wanakuwa wanawasema madokturu wazima, madokturu wakubwa wakubwa, vitoto vya hizi siku hata kusoma vitabu hawajui sio wanavyovisoma. Ya subhanallah. Sisi tunachotazama ni mtu kufuata haki. Hizo doktori, hizo karatasi, hizo makaratasi ya madoktora, kama ni ya mamastazi, kama ni ya maprofeseri, huko havituhusu. Kwa nini unafikiria karatasi yako ndio itakupeleka peponi? Au hiyo karatasi yako ya lisansi ndio itakupeleka peponi? Tunachotazama ni haki, mtu awe kwenye haki. Wangapi ambao ni madoktoro na madoktora lakini wote wameharibika, wamepotea? Wako wangapi? Watu wengi wamejaa kibao. Wamejaa kibao kabisa. Sasa kwa hiyo watu ni kufuata haki. Iwapo mtu anakwenda kinyume na haki, lazima atahadharishwe, lazima awekwe wazi. Ieleweke kwamba tumeleta akwali nyingi za wanazuoni na zipo nyingi sana. Tuko na kauli zaidi ya 100, zaidi ya 100. Ukirudi kwenye kitabu Al-Ibana cha Ibn Battah, utakutana kauli nyingi, athari nyingi sana za wema waliotangulia wakizungumzia ukhatari wa bid'a na ukhatari wa watu wa bid'a. Hadi ilipokelewa moja miongoni mwa kauli za Imam Ahmad ibn Hanbal kwamba aliambiwa, yani pana mtu alikuja akamwambia Imam Ahmad, inaniwia nzito mimi kusema fulani ni hivi na hivi, fulani ni hivi na hivi, fulani ni hivi na hivi. Imam Ahmad rahimahullah jibu lake akasema, idha sakatta anta wa sakattu ana, pindi wewe utakapokaa kimya na mimi nikakaa kimya, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqimi, wakati gani mtu mjinga ambaye si msomi atakuja kutambua hiki kitu ni kizuri na hiki kitu si kizuri? Atakuja kujua kizuri kwa kile kitu kibaya. Hivyo ndivyo watu wanataka. Asili ya watu wa bid'a ni watu ambao hawataki kusemwa, hawataki kuwekwa wazi kwamba wanavyovifanya ni bid'a, viko kinyume na haki. Hilo linawauma sana na kuanza kukebei na kutoa kashfa, na ilhali sisi tunawatakia kheri. Kama vinawauma kweli, rudieni kwenye haki, rudieni kwenye haki. Sikiliza Ibn Aun anavyosema, alladhi yujalisu ahla albid'i ashaddu alayna min ahli albid'a, anayeikaa na watu wa bid'a huyu ni mzito, ni mbaya zaidi kwetu sisi, ni mkali zaidi, kwa maana huyu ni mbaya kwetu sisi kuliko mtu wa bid'a. Kwa nini? Huyo mtu anaenda kukaa na mtu wa bid'a, anakwenda kuchukua virusi, ataenda kuiambukiza wengine. Watu watamuona, watajua kwamba ni mtu wa haki, kumbe amekwisha chukua virus kutoka kwa yule mtu wa bid'a. Tazama kitabu Al-Ibana cha Ibn Battah, kitabu cha pili, kurasa 273. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, aqwali za masalafu salih zipo nyingi sana, hatuwezi tukazizungumza zote tuzimalizi, maana ni darsa ambalo tunaweza kuwa tumiweka. Ila ifahamike tu ya kwamba mtu wa bid'a haikaliwi kimya, yeye na bid'a yake hawaikaliwi kimya. Kadhalika hata wale mashehe ambao inajulikana kwamba wao ni watu wa sunna na ilhali wanawakaribisha watu wa bid'a na nafasi zao kwenye misikiti yao, hawa mashehe pia hatuko pamoja nao, hatuko pamoja nao hata kidogo. Najua wapo wengi watakaosema kwamba hawa wa vijana ni wakosefu wa adabu. Kheri wewe unite mkosefu wa adabu, lakini mbele ya Allah nisiingii katika kesi au katika hukumu ya kuikalia haki kimya, na niko na uwezo wa kuizungumza. Batil imedhihirika na mtu unaiona kwamba ni batil, hakuna kuikalia kimya. Ama wale wenye kudai kwamba eti sijui hapa ndipo mimi ninapata mchuzi wangu, kwa hiyo nikisema nitakuja kufungiwa, hilo hatumo, kwa sababu Allah ndiye mgawaji wa riziki. Pana neno nilikuwa nimesema hapo mwanzo, nikawa nimilisahau, nikuwa nimesema kwamba siku moja nilikuwa nimeenda kuhutubu Buyenzi 17 namba 11. Nilipohutubu nikawa niko nazungumzia bid'a na watu wa bid'a. Baada ya hutuba, miongoni mwa viongozi wa msikiti wamenifuata na kunambia, msikiti wetu njoo utoe mauidha, usizungumzi kundi fulani wala usizungumzi watu fulani, hatutaki uwasama katika msikiti wetu. Subhanallah, ndio hali hiyo. Kwa hiyo pana misikiti ambayo bid'a zinatembea ndani ya misikiti. Usishtuki kwa kuwa imamu eti ni imamu wa sunna ndio yuko hapo. Anaweza kuwa ni imamu wa sunna, lakini wa viongozi wa msikiti wakawa ni watu wa bid'a, na yule imamu akaikalia bid'a kimya. Au inawezekana kuwa ni imamu baina baina. Kwenye sunna hayupo, kwenye bid'a hayupo. Anachanganya watu. Watu wanashindwa kumuelewa, tumweke wapi? Ndio wale madajaluna ambao wanakuja kuleta iltibas katika dini, wanakuja kutuvuruga, wanakuja kutuletea matatizo katika dini. Leo mtu akisema, inaonekana watu ni wakosefu wa adabu. Hivi kweli? Tunakuulizeni. Vitabu vya wema waliotangulia, kauli za wema waliotangulia, mmeziona ama hamjaziona? Ikiwa mjaziona, basi nunueni vitabu, mwende mkafunue, mtazame. Na kama mko navyo, vifunueni. Vitabu si vya kuikaa ndani tu. Eti vitabu vinafunuliwa siku patatoka fatwa ya vurugu. Ndio naona mashehe wanarudi kwenye vitabu. Mambo ya ajabu haya. Haya ni mambo ya ajabu. Haya ni mambo ya ajabu. Askia huyo anamwita shekhe. Na cha ajabu, akija kuulizwa, utasikia anaambiwa mimi ni kadha wa kadha wa kadha. Anasahau kwamba watu watakwenda na ile kauli yake. Atakwenda na ile kauli yake. Hakuna mtu wa sunna anaweza akajumuika na mtu wa bid'a katika kufanya dawa. Mustahil. Haviwezekani hivyo vitu. Wapo mashekhe Burundi wanafunga safari na kwenda Tanzania, wanajumuika na mashekhe ambao si wa kisunna, wanajumuika katika kufanya dawa pamoja. Allah tuafikishe tuweze kuwapa nasaha. Iwapo atashindikana baada ya nasaha, kinachofuata ni kuwaweka wazi watu wajue. Kinachoharibu jamii yetu ya Burundi pia ni masala ya watu kuogopana. Shekhe fulani kakosea, iwapo utamsema fulani kakosea hichi kitu, utasikia anakuambia eti tutakuwa tumekata undugu, hata tutakosa kusemeshana, na tumeamrishwa tu watu tuwe wa ndugu. Hilo ni tatizo jamani, hilo ni tatizo likubwa sana. Tukumbuke kwamba watu ni kupendana kwa ajili ya Allah na kufarikiana kwa ajili ya Allah. Ibn Ma'in alipoulizwa, ukirudi kwenye kitabu Tadwinus Sunna, aliulizwa Ibn Ma'in kuhusikana na baba yake. Alikaa kimya, baadaye akafika anasema, hii ni dini. Abi dhaifun, baba yangu ni dhaifu. Leo mtu kija ukasema baba yangu ni mtu wa bid'a, utasikia ule mtoto hana adabu. Hapana. Hii ni dini. Hata ikiwa ni baba yako anafanya kitu kipo kinyume na dini, tena kosa liko dhahir, kosa ambalo linakwenda kinyume na misingi, kinyume na akida halusuna wal jamaa, muweke wazi na uchunge haki zake yeye mzazi. Dini izungumze kwamba kakosea. Mimi napenda kutoa mifano. Katika familia yangu upande wa baba ni watu ambao wengi wao wanajinasibu huko kuwasufi wa barabara ya 20 wakidai kwamba wao ni mashafi. wanafanya maulidi, wanafanya khitma, wajue kwamba hii ni haramu. Na tumekusha wafikishia, tumiwambia ni haramu kufanya khitma. Hamna cha kujali kwa kuwa ni wazazi wetu, ni washangazi zetu, waelewe kwamba ni haramu kufanya khitma. La yajuzu. Tumekwisha wafikishia hilo. Na bado tutazidi kwenda tunawaambia na kuwasema hadharani kwamba hizo ni bid'a wanazozifanya, na wako katika bid'a, watubie kwa Allah kabla hawajafariki. Eti khitma inafanya wanamfanyia mama yao. Eti mtu anakuja kunambia wewe uko unapinga vita bid'a, mbona washangazi zako wanafanya? Kama wanafanya ndio itafika na kuwa halali, ni haramu. Hata kama wao wanafanya ni bid'a wanafanya. Na nafahamu kwamba wako katika wale masufi wanaojidai kwamba ni mashafi, wanajiita al-Qadiria. Wengine wanajiita muridi, kama ni muridia, kama ni watu wa muridi. Ahla al-muridi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasida zao kizichunguza ni shirki imejaa ndani yake. Kisha wanajiita kwamba eti na wenyewe wanampenda mtume, ukampenda mtume ukawa mtu wa kwenda kufanya mambo ya ushirikina. Ukampenda mtume ukawa mtu wa kwenda kufanya mambo ya maajabu. Subhanallah. Kwa ndugu zangu wa Kiislamu, tuchunge manhaji yetu. Ieleweke kwamba haifai mtu wa sunna kwenda kumsikiliza mtu wa bid'a. Kama unajijua wewe ni mtu wa sunna, umezisikia akwali za watu wa sunna tulizozitaja, basi usiende kumsikiliza mtu wa sunna. Sawa iwe huyo Mbarak Aweso ambaye anakuja leo ama kesho katika nchi yetu ya Burundi, au watu wengine wa bid'a ambao watakuja katika nchi yetu ya Burundi, au watu wa bid'a ambao wanapatikana ndani ya nchi yetu ya Burundi, usiendi kuwasikiliza. Mashekhe wa kisunna wapo. Fata mashekhe wa sunna, wasikilize. Masala yako waulize mashekhe wa sunna. Hapana kwenda kuwafuata watu wa bid'a. Hapana kuwasikiliza watu wa bid'a. Kwa hiyo hizi akwali zote tulizozitaja za wema waliotangulia si kwa ajili tu ya watu kwenda kuwasikiliza watu wa sunna eti tunawakataza. Hapana, si wao tu. Kadhalika ni ukumbusho kwangu na kwa mashehe wote ambao wanajidai kwamba ni watu wa sunna ambao wapo kwenye sunna, na kwa maduati wote ambao wanajinasibu kwenye sunna, wote kwa ujumla watembeleye mwenendo wa wema waliotangulia kuweza kuitanabahisha bid'a na kuweza kuwatahadharisha watu wa bid'a. Usiogopi lawama ya mwenye kulaumu. Tazama kesho siku ya kiyama utaulizwa na Allah. Isiwi ni elimu ya karatasi tu ambayo inakuja kupoteza watu. Isiwi ni elimu ya karatasi tu ambayo hatuoni faida yake. Hamna. Hizo shahada hazisiokuwa na matendo hazitushitui chochote. Sisi tunachotazama ni mtu kuwa kwenye haki. Mtu atembelee manhaji ya wema waliotangulia. Wamitahadharisha watu wa bid'a, wamitahadharisha bid'a. Ibn Sirin rahimahullah kwenye mukaddima wa Muslim kasema, inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hakika hii ilmu, hadithi au ilmu aina yoyote, ni dini. Tizameni dini yenu mnakwenda kuichukua wapi. Wewe unafunga safari unakwenda kumsikiliza mtu wa bid'a, unakwenda wapi? Ndio njia ya wema waliotangulia. Elewa kwamba haujafata manhaji salafu salih. Haujafata mwenendo wa wema uliotangulia. Hizo ni katika manhaji za watu wa bid'a, na we kama unajijua uko katika watu wa bid'a, basi achana na akwali za wema waliotangulia, kawasikilize watu wa bid'a. Uikae chini uwasikilize, kama unajijua na we ni miongoni mwao, wafuate. Na kama unajijua wewe ni maamuma, unajiita kwamba ni mtu wa sunna, basi usiende kuwasikiliza watu wa bid'a. Watakapokuja nchini kwetu Burundi, kama huyo tuliyemtaja Mbaraka Wesu na wengine tuliwataja hapo mbele, wakina Uthmani Maalim, wakina Kipozeo, wakina Izuddin, hata kwenye stati zako hapana kuweka watu wa bid'a. Weka watu wa sunna, tumiwajaza. Mashekhe wa sunna wapo. Wawe wa Burundi wapo, iwe Tanzania wapo, iwe Kenya wapo, iwe Rwanda wapo, iwe Uganda wapo, mashekhe wa sunna wapo. Na ukiwa na shekhe, tafuta shekhe wa sunna, muulize huyu shekhe vipi, ni wa sunna ama ni wa batil? Akuweke naye wazi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, kwa kweli Allah ni shahidi, nimefikisha kwa yale niliyowafikishwa kuweza kufikisha. Tumeleta akwali za maulama, akwali za masahaba, wema waliotangulia, kuhusikana na watu wa bid'a, kuhusikana na kuwasikiliza watu wa bid'a, kuwatahadharisha watu wa bid'a. Allah ni shahidi kwa hili. Allahumma shahad. Ewe Allah niwe shahidi kwa hili. Ewe Allah niwe shahidi kwa hili. Ewe Allah niwe shahidi kwa hili. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe pale tutakapokuwa tumekosea, na pale tutakapokuwa tumepatia ni taufiki yake atulipe kwayo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.